Сучасныя мемуары. Вольга Іпатава. Па той бок тэлеэкрана. Чытае аўтар. Частка трэцяя. Другім чалавекам маёй душы, калі так можна сказаць, быў Владзімір Караткевіч. Ён сам патэлефанаваў мне пасля надрукавання ў часапісе «Маладосць» аповесці пра Грасіню Полацкую. Доўга і схвалявана казаў пра тое, што вось ляжыць ледзь не пад нагамі такое багацце тэмаў, вобразаў, калізіі, назапашанае стагоддзямі, а пісьменнікі, як егіпецкія валы-вадавозы, ходзяць і ходзяць па адным коле тэмаў. І пасля, хоць і зрэць, тэлефанаваў мне, пытаўся пра жыццё і пра тое, ці можа ён чым дапамагчы. Але я хіба магла нагружаць яго яшчэ сваімі праблемамі. Да таго ж я вельмі востра адчувала дыстанцыю паміж намі. Партрэты яго віселі ў рэдакцыях, інтэлігенцыя чытала і перачытвала яго раманы, і глыбіня узнятых ім пластоў проста ўражвала абсалютна недасяжнай тады для мяне адукаванасцю і энцыклапедычнасцю ведаў. Менавіта пад яго ўплывам я тады пачала ўпарта і мэтанакіравана збіраць усю гістарычную літаратуру пра Беларусь, якую толькі магла дастаць. Памятаю, адзін шаноўны крытык пасміхаўся з твору Владзіміра Сямёновіча. Маўляў, яго героі едуць нясвіжа да міра трое сутак, а там ехаць усяго нічога. Ды ў мастацкім творы час і дзеі іншыя, чым бывае ў рэальнасці. Гэта як у вершы Данута Бічэль. «Коні грывы на мой парог, 4 грывы, 12 ног». Рэаліст аспрэчвае гэта, а рамантык разумее, чаму ног не 16, а менавіта як месяц у годзе 12. Смерць Караткевіча звязаная для мяне з містычным яго тэлефанаваннем перад самым 1984 годам, апошнім у яго жыцці. Недзе хвіліны за 15 да поўначы, калі мы разам з гасцямі ўжо праводзілі шампанскім стары год. Павіншаваўшы з днём нараджэння, мяне заўсёды кранала, што вось ён памятаў пра тое, што я нарадзілася ў навагоднюю ноч і амаль заўсёды віншаваў мяне з гэтым днём нараджэння. Ён раптам сказаў тужлівым, але досыць будзённым голасам, нібы гаварыў пра самае звычайнае. «Я, Вольга, хачу развітацца з вамі. Я сёння развітваюся з усімі дарагімі мне людзьмі». «Вы што, едзеце куды-небудзь?» – неўцямна запыталася я. Вакол шумелі, смяяліся нашы госці, штурхалі мяне пад руку, ды заканчвай свае размовы. А ён гаварыў тое, чаго мяне ажно перахапіла дыханне. «Я сёлета памру. Гэты год я не перажыву. Што тут дзіўнага, калі я развітваюся з дарагімі мне людзьмі?» Ён зноў паўтарыў гэтае значэнне, і я ўзгадую, як шчымліва і нечакана было слухаць ад яго такія словы. Я, канешне, кінулася таропка казаць, што гэта сёння ў яго такі настрой, што хай ён прыязджае да нас. Адчувалася, што ён адзін у кватэры, адкуль пасля смерці жонкі Валянціны выходзіў нечаста. Ён слухаў не перабіваючы. А пасля зноў павіншаваў з Новым годам і прагаварыўшы: «Ну дык шчасце вам, Божа», паклаў слухаўку. Тых, хто быў тады побач са мной, хто ледзь не вырываў слухаўку і крычаў, звяртаючы маю ўвагу на сябе, сёння побач са мной няма амаль нікога. І я часам думаю, а можа яму патрэбны быў мой клопат, мая ўвага ў трагічную хвіліну адзіноты? Чаму я тады не патэлефанавала камусьці з тых пісьменнікаў, хто жыў з ім побач, каб яны, мужчыны, выхапілі яго шэрай цемрадзі болю? Мяне ж сковала тое, што я жанчына, што ў мяне сваё жыццё і побач чыясьці мужчынская рэўнасць да калег мужчын. Вось сёння, калі ў нейкіх творчых спрэчках гаворыць «яна жанчына», паслухайце яе, я пярэчу. Для духу, для Божай іскры, якая жыве ў нас і якую мы творым, няма адрознення, да якой паловы чалавецтва мы належым. Я гэтак жа, як і іншыя празаікі, крукам сяжу над старонкай, гэтак жа стукаю па клавішах, альбо гадзінамі ўгартаю цяжка чытальныя летапісы ці так званыя першыя крыніцы. Іншая справа – наш побыт, наша фізічнае жыццё, дзе цалаванне рукі пры сустрэчы з жанчынай – адна з форм ветлівасці, якая заўсёды падабаецца. Владзімір Сямёнавіч і быў такім вось абаяльным, галантным жанчынамі, ды перад усім высокадухоўнай істоты, якая бачыла ўсе праявы чалавечай нізасці і подласці і надта пакутвала ад гэтага. У яго выступленнях часта прарывалася гэтае бачанне, і калі ён памёр, Мне, што стаяла над яго труной, здавалася, што ў ягоных рысах праз пакутлівы выраз праступае нейкая палёгка, нібы душа яго нарэшце трапіла туды, па чым яна заўсёды сумавала на гэтай грэшнай зямлі. І, дарэчы, ён быў адным з тых выступоўцаў, каго збягаліся слухаць усе, хто быў выйшаў з залы. І калі я чытаю яго тэксты, дасюль нібыта чую кожную інтанацыю. У той час у заарганізаваныя пленумы розныя сходы свежым ветрам урываліся апроч Караткевічавых выступленні Алексея Карпюка. Але хадзіць на сходы мне было сумна. Па маладосці мяне мала цікавілі розныя пастановы і дзялёжка прэмій або ўзнагарод. Затое цікава было заходзіць у бібліятэку і слухаць Хайноўскую. Яна ведала ўсіх, асабліва старэйшых пісьменнікаў, расказвала, як прыехаў у Мінск заходні малады Максім Танк і што на ім было апранута. Шэптам, азіраючыся на дзверы, узгадвала захапленне Евгена Івановича паэзіяй Наталі Арсеньевай, чыё імя тады было пад забаронай. Дарэчы, пазней я аднойчы набралася храбрасці і папрасіла Танка, злавіўшы яго канферэнц-зале, расказаць хаця пра тыя моманты жыцця, калі ён здымаўся разам з ёю. Я ж бачыла тыя фотакарткі ў Вілінчукоў. Евген Іванавіч паглядаўся ў мяне і нечакана строга для яго адпрэчыў: «Кіньце вы ўсё гэта і не ўзгадвайце. Усім нам будзе ад гэтага лепей». І пайшоў па калідору ў кабінет, нібыта спяшаючыся закончыць гэтую размову. Бывала, заходзіла ў кватэру да Хайноўскай, дзе я была, і Яўгенія Пляфбаум, худзенькая, заўсёды нечым чорным, не гаваркая, прысаджвалася да стала, заўсёды са сляпляльна-белым абрусам, з парцылянавымі з гадоў 50-х талеркамі, і моўчкі слухала бясконцы размовы гаспадыні, з цікавасцю пазіраючы на мяне і зрэць задаючы пытанні пра жыццё. Мабыць, яна тое сёе ведала пра мяне, як і я, дзякуючы аповедам Хайноўскай, таксама ведала гісторыю ейнага жыцця з Максімам Лужаніным, яго рэўнасць для яе як да жанчыны і паэткі. Чытаючы яе раннія вершы, углядаючыся ў маладыя партрэты, надта прывабны жывым гарэзлівым бляскам у вачах гэтай вельмі таленавітай жанчыны, я з нядобрым пачуццём да Лужаніна думала пра тое, што ён, на мой погляд, нашмат слабейшы за яе ў літаратурных адносінах, адзіная прычына яе шматгадовага маўчання. Яна як пахавала сябе ў побыце, у абслугоўванні мужа і была тады вядомая толькі аматарам літаратуры. Пазней мы зрэць нават чыталі за сталом у Хайноўскай па яе просьбе вершы, то я та Пляфбаум, і заўсёды я прасіла, паслухаўшы гэтыя вершы, прасіла, абуралася: «Евгенія Эрнестаўна, вам жа трэба друкавацца». «Хай іншыя друкуюцца», казала яна сумна, «мне дастаткова і таго, што я проста пішу вершы». Пасля ўсё ж яна час ад часу стала іх друкаваць, а затым выдала і кніжку. А ў саюз пісьменнікаў, вось парадокс, уступіла ажно ў 1989 годзе ва ўзросце 81 года. У энцыклапедыі літаратуры мастацтва Беларусі яе прозвішча нават не ўзгадваецца, а яна ж заслугоўвае высокай ацэнкі як тонкі натхнёны лірык. І вельмі шкада, што так мала пра яе напісана і пры жыцці, і пасля ейнай смерці. Можа, некалі новы беларускі Андрэ Маруа збярэцца напісаць кніжку пра нашыя літаратурныя пары, напрыклад, Тамару Цлукідзі, Алеся Пальчэўскага, Яўгенію Янішчыцы Сергея Панізніка, Людмілу Рублеўскую, Віктара Шніпа, ёсць і іншыя пары. Пра суперніцтва, сяброўства двух талентаў. Такое літаратурнае і жыццёвае сужыцельства часцей бывае драматычным, асабліва калі жанчына пераўзыходзіць мужчыну і талентам, і духоўнасцю, і вельмі рэдка гарманічным. Сучасныя мемуары. Вольга Іпатава. «Па той бок тэлеэкрана».